رہنے کو ملا تو کیا، کھدر کے کپڑے پہننے کو ملے تو کیا، ٹیری کوٹن پہننے کو ملے تو کیا، چٹنی روٹی کھانے کو ملی تو کیا، مرغا مسلم کھانے کو ملا تو کیا، دو ڈھائی منٹ کی زندگی ہے. اس لیے بزرگوں سے سنا کہ کل اللہ دو آدمیوں کو اپنے سامنے بلائیں گے، ایک وہ ہوگا جس کی پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت تک خوشیوں میں، مزے میں، چین میں، رنگریلیوں میں گزری، کبھی دکھ دیکھا نہیں، کبھی بیماری دیکھی نہیں، کبھی تکلیف دیکھی نہیں، کبھی ٹینشن دیکھا نہیں، اس کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ذرا جہنم کے کنارے پر پھراؤ اسے. تو جہنم کے کنارے پر پھرا کر لاویں گے، اب اس کو پوچھا جائے گا بول راحت کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا باری تعالیٰ راحت کس چیز کا نام ہے میں جانتا ہی نہیں، لو خوشیوں میں رہا، رنگریلیوں میں رہا، کبھی دکھ دیکھا نہیں، کبھی پریشانی دیکھی نہیں، لیکن جہنم کے کناروں پر پھرنے کا یہ حال ہوگا کہ یہ بندہ اپنا بیان بدل دے گا. ہاں کہ باری تعالیٰ راحت کسے کہتے ہیں میں تو جانتا ہی نہیں. اور وہ آدمی جو پیدائش سے لے کر موت تک تکلیفوں میں رہا، ہاں موت تک، کبھی چین کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں اس نے، ہر وقت حالات ہی حالات میں. ہاں اس لیے حالات جو آتے ہیں نا وہ مردوں پر آیا کرتے، اس کو سمجھو. ہم لوگ حالات سے گھبرا جاتے ہیں، ہمارے ساتھی بھی گھبرا جاتے ہیں، چلوں میں چلتے ہیں، چار مہینے میں چلتے ہیں تبلیغ میں، لیکن حالات آئے تو گھبرا گئے. ہاں حالات مردوں پر آیا کرتے ہیں، تالی بجانے والوں پر نہیں. ان کی یہاں منگنی ہوتی ہے، ان کی یہاں شادی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں، مردوں پر حالات آتے ہیں. اس لیے صحابہ کو قرآن مرد بیان کرتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، وہ ایسے رجل ہے، ایسے مرد ہے. ہاں اللہ ہم سب کو مرد بنا دے، اصل میں ہم حالات سے ڈر جاتے ہیں. کبھی بھی اس نے چین دیکھا نہیں، کیونکہ پھراؤ اس کو جنت کے کناروں پر، اللہ لایا جاوے گا. بول تکلیف کسے کہتے ہیں، کیونکہ باری تعالیٰ تکلیف کس چیز کا نام ہے میں جانتا ہی نہیں. تو یہ دنیا کی زندگی 50, 60, 70 سال, 100 سال، اب یہ زندگی بن جاوے، اس کے پہلے کا زمانہ بہت بڑا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ بہت بڑا زمانہ، مرنے کے بعد کے زمانے کا کنارہ نہیں. اور عالم ارواح میں جب ہم سب کی روحوں کو اللہ پیدا کیا اللہ نے، اور عہد میثاق لیا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنہار، ضرورتوں کا پورا کرنے والا، تو ساری روحوں نے جواب دے دیا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. کیوں؟ ہماری روحیں براہ راست اللہ کو دیکھ رہی ہیں، سواری نہیں تھی یہ مٹی کی، جو سواری ہے نا جو مٹی میں موت آنے پر دفن کی جاتی ہے، کیونکہ یہ مٹی سے بنی ہے. اور روح جو ہے وہ سوار ہے، وہ اوپر سے آتا ہے. ہاں اس لیے سب کہہ دیں گے آپ ہی پروردگار ہیں. ہاں اس لیے شاعر کہتا ہے الستو گر نہ تو کہتا نہ میں کالو بلا کہتا، اور نہ کرتا تو مجھے پیدا نہ میں تجھ کو خدا کہتا. کتنا بھاری بھرکم امتحان ہے. عارفین فرماتے وہ ذات چلی گئی 70,000 نورانی پردوں میں، 70,000 نورانی پردوں میں چھپ گئی وہ. ہاں کیسی ذات ہے وہ، پوچھو مسلمان کو اللہ کتنے بڑے بھائی، کیونکہ زمین آسمان انہوں نے بنایا تو ان سے زیادہ بڑے ہوں گے. کتنے کتنے بڑے ہیں، ان کی بڑائی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، کتنے بڑے ہیں وہ. ہاں عثمان علی خاصا حیدرآباد کے نواب منشی اللہ دتہ نور اللہ مرکز، میرے پیرے کامل یہ قصہ سنا رہے تھے کہ عثمان علی خاصا کی عادت تھی رات میں بھیز بدل لیتے، کبھی چپراسی کا کبھی اور کا، بھیز بدل کے نکل جاتے. رعیت کے سال میں ہے، پبلک کے سال میں ہے، یعنی کہ لیڈروں کا آج کل کا مزاج ہے کہ ڈنر کھاتے رہو، ہوٹل میں مزے کرتے رہو، یہ نہیں، رات میں دیکھتے کون کس حال میں. ہاں تو ایک دن اپنے گیٹ کیپر کا لباس پہن کے نکل گئے، جو آپ کی چوکی آپریس ہے یعنی شاہی محل کا چوکیدار، اس کا لباس پہن کے نکل گئے. گئے وہاں تو ٹانگے والے کو جھٹکے والے بولتے حیدرآباد میں، بھائی جھٹکے والے چلو گے؟ چلے گی بھائی. بیٹھے تھے چلا ٹانگا, وہ جھٹکے والا کہنے لگا کیسا نواب کا بچہ ہے, اتنی ساری رات گزر گئی اور تجھے ابھی چھوڑا ہے ڈیوٹی پر سے, تیرے بچے سو گئے, صبح میں چلا آئے گا, بچوں کو تیری زیارت نہیں ہوتی, تیلن سے آنکھ ملاتا ہے, بھنگن سے آنکھ ملاتا ہے. تو عثمان علی خان صاحب سنتے رہے, تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے جھٹکے والے بیڑی بھی پیو گے؟ پیے گی بیڑی, بیڑی نکال کے دی اور دیا سلائی یوں کر کے جلائی تو اس نے دیکھا او ہو یہ تو نواب صاحب ہے, تو ایک دم اٹیک آنے لگا اس کو, مسکرا کیا گھبرانے کی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں, ہاں دیکھا کون ہے؟ عثمان علی خان صاحب ہے. تو اس کا یعنی قریب تھا کہ اٹیک ہو جاوے, کتنے بڑے ہیں اللہ, اگر ہم سوچے تصور نہیں کر سکتے کتنے بڑے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام لذکرانی کیے کیونکہ آؤ کوہ طور پر چلو, باتیں کرتے تھے اللہ سے, کلیم تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت علی مجدہ نے پوچھا کہ موسیٰ یہ تم کو کلیم کا جو ہم نے شرط دیا, یہ مقام جو تم کو دیا, اس کی بنیاد کیا ہے, کچھ معلوم ہے کس بنیاد پر دیا؟ کیونکہ بالا کچھ باری تھا کچھ بھی معلوم نہیں, کیونکہ تم بکریاں چرایا کرتے تھے. ہاں سب سے زیادہ خطرناک جانور ہے چرانے میں بکریاں, اس لیے تمام نبیوں کو بکریاں چروائی. ہاں اب تبلیغ میں چلنے والوں کو بکریاں چلانے کا موقع نہیں ملتا تو غصہ ہوتا ہے, گرم ہو جاتے ہیں, کیوں؟ نکلنا ہی چاہیے, خدا ہے تو نکلنا چاہیے, یعنی آدمی کیا مطلب, تو خدا ہے. بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکز نے اپنے خلیفہ کو تاج پہنایا خلافت کا اور اپنا نائب بنایا اور یوں کہا بیٹے دو باتیں یاد رکھنا, ایک خدائی کا کبھی دعویٰ مت کرنا اور دوسری بات کبھی نبوت کا دعویٰ مت کرنا. تو وہ خلیفہ کہنے لگا بننے والا کہ حضرت آپ مجھے خلیفہ بنا رہے, اپنا نائب بنا رہے, مجھ میں آپ کو اعتماد ہے, بھروسہ ہے, پھر آپ یہ بات کہتے سمجھ میں نہیں آئی. کہ بیٹا سمجھانے, میں جو چاہوں وہی ہو جائے یہ خدائی کا دعویٰ ہے, اس لیے ہم خدا بن جاتے ہیں تو پریشان ہوتے, بندے بنو تو مزے آتی ہیں, بندہ بننے میں مزہ ہے, خدا بننے میں بہت پریشانی ہے. ہاں ہاں اور کہا میں جو کہتا ہوں وہی حق ہے, یہ نبوت کا دعویٰ ہے. ہاں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو باری تعالیٰ نے پوچھا کیسے دے دیا مقام ہم نے مقام خلیل, کیونکہ باری تعالیٰ کچھ معلوم نہیں, کیونکہ ایک بکری ریوڑ سے نکل گئی اور تم اس کے پیچھے بھاگے اور ہاتھ آ گئی, تو گووال کے ہاتھ میں جب کوئی جانور نکل جاتا ہے ریوڑ سے اور ہاتھ آ جاتا ہے تو اس کا جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے, اتنا مارتا ہے, پریشر اس کا بڑھ جاتا ہے. ہاں لیکن تم نے کیا کیا, پکڑ لیا, بٹھا لیا, بسکارا, پھسلایا, پگلی تو بھی تھک گئی, مجھے بھی تھکا دیا, تو بھی تھکی مجھے بھی تھکا دیا. کہا یہ ہماری مخلوق پر جو تم نے ترس کھایا یہ ادا ہمیں بھا گئی اور ہم نے تم کو مقام کلیم دے دیا. ہاں اس لیے ترس کھانے کی, تبلیغ میں چلنے والوں کو بھی رحم کی اپیل ہم کرتے ہیں, رحم کرو. ہاں امت بڑے حالات میں چل رہی ہے, پیار محبت سے ان کو لو. ہاں یہ نہیں جائے گا تو یوں ہو جائے گا, نہیں جائے گا بھائی تو خدا تھوڑا ہو گیا کہ جو چاہے وہ جائے گا, اب بدعا دینے کے لیے تجھے بھیجا ہے دنیا میں؟ تیرے نبی کی سیرت کو دیکھ, دشمنوں کے لیے دعائیں کی. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرما دے. بات دوسری طرف چلی گئی, یہ مختصر زمانہ دیا ہے پیدائش سے لے کر موت تک کا, اس کے بعد کا زمانہ بہت بڑا زمانہ ہے, درمیان میں یہ اسباب کا جال بچھا دیا ہے, وساوس کا چکر چلا دیا ہے, حوریں جنت میں پریوں کا جال بچھایا ہے. ہاں امتحان لینا ہے کون ہمارا ہے, کون پرایا ہے, کون اسباب کا بندہ ہے, کون رب کا بندہ ہے, کون دنیا کا پجاری ہے, کون آخرت کا پجاری ہے. ہاں امتحان چل رہا ہے ہر ایک کا, اسباب بے بس اور لاچار اور محتاج. اسباب کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے بھائی پدر کریم نور اللہ مرکز مثال دیتے تھے کہ بھائی سبب چائے بنانا ہے, تو چائے بنانے کے لیے سبب ہے دودھ، چائے پتی، شکر اور پانی. اب شکر پر کنٹرول چل رہا ہے، شکر نہیں ملتی کیونکہ گڑ خرید لو، شکر کا بدل جو ہے وہ گڑ ہے. اب گڑ بھی نہیں ملتا تو یوں کہ لڑکے جو کھٹی مٹی ٹکڑی جو کھاتے ہیں نا، اسی کو گڑ کے ڈال دیا. سبب اس کو کہتے ہیں جس کا دوسرا بدل ہو، اور رب اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا بدل لے. رب اللہ کرے کہ اللہ اپنی ربوبیت کا یقین ہمیں عطا فرما رہا. اقبال اسی کو کہتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امید ہے اور خدا سے نا امید. لو چھاتا ہوئے نا، چھاتا ہر وقت یعنی پیا ہوا رہتا ہوں. ہاں رات بھر میں کسی کی صبح میں توبہ کر لی، لو رات بھر پیتے رہے اور صبح میں توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت میں گئی. لو اس کو بھی پوچھو، ان کا کوئی بھی بت ہو گئے سونے کا ہو، یوں کہ بھائی اس سے کچھ ہوتا ہے نفع نقصان تو کیا کہے گا ہو؟ اس سے نفع بھی نہیں ہوتا، نقصان بھی نہیں ہوتا. آپ بولو تو میں پیشاب کی دھار ماروں، کون کہے گا؟ چھت کا. لیکن نمازی کو پکڑ لاؤ اور اس کو بولو میاں اس سے کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ہاں ہوتا ہے، اسے پگلاؤ اور چکی اور بسکٹ بناؤ تو اس سے سب کچھ ہوتا ہے. اقبال کے کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے اور خدا سے نا امید. جس پر امید ہوتی ہے، جس کا زندگی بننے کا یقین ہوتا ہے، اسی پر آدمی سب کچھ لگا دیتا ہے. صحابہ کی زندگی دیکھو، تابعین کی زندگی دیکھو، تبع تابعین کی زندگی دیکھو، چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین و پیران طریقت اور بزرگان دین و سلف اور صالحین کی زندگی دیکھو، جس سے زندگی کے بننے کا یقین، اس پر سب کچھ لگا دیا. ہاں تو بتوں سے تجھ کو امید ہے، یہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس میں جو کچھ بنا ہوا ہے، یہ اللہ کا غیر ہے اور یہ بت ہے. جبریل امین بھی بت، میکائیل السلام بھی بت، جنت بھی بت، جہنم بھی بت، لوح قلم، عرش کرسی، سب بت ہے، اللہ کا غیر ہے. ہاں تو اقبال کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کافر ہونے کے لیے ہلدی لگانے کی بھی ضرورت نہیں، چوٹی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں، دھوتی پہننے کی بھی ضرورت نہیں. جس کو اللہ کے غیر سے زندگی کے بننے کا یقین ہے وہ کافر ہے، اور جس کو اللہ کی عالی ذات سے زندگی کے بننے کا یقین ہے وہ مومن ہے. ہمارے بھائی بدر کریم نور اللہ مرکز جو قصہ سناتے تھے کہ کفن چور کا انتقال ہو گیا اور اس نے 1000 قبریں کھودی تھی، یعنی کھولی تھی کفن چرانے کے لیے. تو ایک دن اس کو بعد میں تو یعنی وہ توبہ کر لی، وہ بزرگ بن گیا وہ کفن چور، اللہ کا بھی عجیب نظام ہے. ہاں تو اس کے دل میں ایک بات کھٹکتی رہتی تھی کہ 1000 قبریں کھودی اور کھولی کفن چرانے کے لیے، اور اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، ہر قبر میں سلانے والے کو سر شمال کی طرف، پیر جنوب کی طرف، تھوڑا سا رخ یہ سینے کا قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے، لیکن ایک کا بھی رخ قبلے کی طرف نہیں تھا. 1000 میں سے تو وہ کسی عارف کے پاس گیا. اس کے لیے کیا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، مومن پر حال آتا رہتا ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، ایمان کا پارا. اور عارف جو ہے وہ صاحب مقام ہوتا ہے، عارف صاحب مقام ہوتا ہے. تو عارف کے پاس گیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچرے آدمی سے فتوا لے لیتے ہیں جو گلی نکالنا ہے نا، اصل میں گلی نکالنے کا مسئلہ ہوتا ہے نا. تو میرا اندر کا مفتی جو ہے وہ بہت زوردار ہوتا ہے، لیکن اس سے نہیں مانتے کچھ. ہاں تو عارف جو ہوتا ہے وہ صاحب مقام، اس کے پاس وہ گیا کہ میں نے تو 1000 کھولی قبریں اور کفن چرایا کرتا تھا میرا دھندا. ایک کا بھی چہرہ، یہ جو سینا جو ہے وہ قبلے کی طرف دیکھا نہیں، اس کی وجہ کیا؟ تو عارف نے بتلایا، معلوم ہوتا ہے ان مرنے والوں کو اللہ کی عالی ذات پر پورا پورا یقین نہیں. یعنی یقین تو تھا اس کا مطلب، جیسا ہم سب کو ہے، پورے پورا نہیں. ہاں یقین جو ہے وہ پورے پورا ہونا چاہیے، اللہ ہی کی عالی ذات کرتا دھرتا ہے. یوں کہتے ہیں عارفین کہ عمل کا بگاڑ معاف کر دیا جائے گا، عقیدے کا بگاڑ معاف نہیں کیا جائے گا. عقیدے کا بگاڑ جو ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. ہاں، اس کے لیے اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرما دے. تو ایک زندگی تو وہ ہے جو عالم ارواح کی، اور ایک زندگی مرنے کے بعد کی. درمیان میں جو زندگی ملی ہے وہ امتحان کے لیے ملی، اور بہت تھوڑی اور مختصر زندگی. اور ہم سب جو ہے اپنی اولاد کی فکر کر رہے، مستقبل ان کا بن جائے. ہر ایک آدمی اس میں لگا ہوا، مستقبل بننا ہے اور تو اپنی اولاد کا ہے. اس کے لیے ایجوکیشن بھی ہائر دلاؤ ان کو. میں کوئی منع نہیں کرتا، اکبر تو یوں کہتے ہیں الہ آبادی اکبر صاحب شاعر بھی گزرے ہیں. کسی نے بتلایا کہ وہ میجسٹریٹ بھی تھے، جج تھے. انہوں نے اپنے بارے میں بھی اشعار لکھے ہیں، اس میں وہ لکھتے ہیں، رپورٹ لکھوائی جا جا کے لوگوں نے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ہاں، وہ اپنے اشعار میں کہتے ہیں، تم شوق سے چرخ پہ جھولو یا غباروں میں اڑو، منع نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن منع نہیں ہے، لیکن ہائر ایجوکیشن لیتے لیتے تیری اولاد مرتد ہو جاوے اس کو سنبھالنا. ہاں، یعنی منع نہیں ہے اسلام میں. لڑکیوں کا ایجوکیشن یوں کہ اس کو بھی آگے بڑھاؤ، لیکن پوری کیوں جو ہے وہ عورتوں کی ہونی چاہیے پرائمری کے بعد، ورنہ پھر بڑے بڑے بور کے آنسو رونا پڑے گا چلی جائے گی لڑکی تو. ہاں، یہ تو باطل اسکیم چلائی ہے ہائر ایجوکیشن کے ذریعے مسلمانوں کو مرتد کرو. ایک کتاب لکھی ہے جو اس ہندوستان میں بان ہے، افغانوں کی 10 سال کی تاریخ. ہاں، اس میں لکھا ہے کہ افغانوں کو، نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے لے گئے روس، ماسکو لے جا کر. وہاں کے دروازے بھی کھلے اور وہ پیشاب خانے کے، حمام خانے کے وہاں رکھا ان کو. تھوڑے دن تو ان کو ذرا برا لگا، پھر وہی ماحول میں رل گئے، یہاں تک کہ ان کو کمیونسٹ بنا دیا. ہاں، تو اس میں لکھا ہے کہ ایک پیر صاحب بھی تھے، مولانا بھی تھے اس علاقے کے، ان کا لڑکا لڑکی دونوں ایجوکیشن لے کر آئے. دیکھو، ہماری بات کو کوئی نیگیٹو نظریے سے مت سننا، یعنی بہت بڑا خطرہ لگتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، بات نیگیٹو نظریے سے سنتے ہیں، پوزیٹو نظریے سے سننا چاہیے. بھائی، مغرب کے بعد میرے گھر کے سامنے سے ایک آدمی نوجوان بوتل لے کر گیا، تو نیگیٹو نظریہ اگر رکھنے والا ہوگا تو وہ یوں سوچے گا، کیسے لوگ ہیں، اندھیرا ہوا نہیں، شراب لے کر جا رہے. اور اگر پوزیٹو نظریہ ہے تو کیا سوچے گا، اس کی نانی میں حج کر کے آئی، آب زمزم لے کر جا رہا ہے. نظریہ اس کے لیے نیگیٹو مت رکھو. روز بیوی سے لڑتے رہو گے، روز بیوی کے ساتھ، پارٹنروں کے ساتھ، اپنے سبورڈینیٹ کے ساتھ. نظریہ پوزیٹو رکھنا چاہیے. کشف المحجوب ایک کتاب ہے جس کے رائٹر جو گزرے، بڑے بزرگ تھے، سفر تھا ان کا، دریائی سفر تھا، کشتی میں جا رہے تھے، تو ان کا سر صفا تھا. یہ ایام حج کی سنت ایسا سنا بزرگوں کو، لیکن اب یعنی بزرگوں سے، لیکن یہ کیا ہے کہ کسی کے بال رکھنے میں مشکل ہوتا ہو تو اگر روز بھی منڈا دے تو اس کو اختیار ہے. ہاں، تو نوجوان من چلے اس میں سفر کر رہے، تو انہوں نے دیکھا، میاں کوئی تو دکھتا تو ہے نہیں، راستہ آسانی سے گزر جاوے تو کسی نے دیکھ لیا، او ہو ڈھولک تو ہے وہ. تو جا کر دھیرے سے ان کے سر پر یوں ہاتھ رکھا، ایک نے، دوسرا گیا، اس نے ذرا سا یوں لگایا، پھر تو ڈھولک ان کا سر بن گیا. آواز آئی، صاحب نسبت بزرگ تھے، آواز آئی، کشتی کو پلٹے. دیکھو، نیگیٹو نظریہ ہوتا تو مسئلہ چوپٹ ہو جاتا، لیکن ان کا نظریہ پوزیٹو تھا. کہنے لگے، باری تعالیٰ سے درخواست کی، باری تعالیٰ، کشتی اگر پلٹنی ہے تو ان کے دلوں کی کشتی کو پلٹنی ہے. دیکھا، تاریخ میں لکھا ہے وہ سارے نوجوان اپنے زمانے کے اولیاء بنے. اس لیے بات جو ہے نا پوزیٹو نظریے سے سنا کر، نیگیٹو نظریہ نہیں. ہاں، ایجوکیشن کا میں رد نہیں کر رہا ہوں، دیکھو بات سمجھنے کی کوشش کرنا. لڑکیوں کو بھی لے جاؤ لیکن لڑکیوں کی کیوں میں ڈاکٹر بنا دو انجینئر بنا دو لیکن پوری کیوں جو ہے وہ لڑکیوں کی ہونی چاہیے. ہاں ایجوکیشن تو یہ ہائر ایجوکیشن کے راستے سے بھی مرتد کیا جا رہا. تو وہ پیر صاحب نے دونوں پڑھ کے آ گیا لڑکا لڑکی پوچھا بیٹا شادی کرنا ہے جوان ہو گئے تو خاندان کی لڑکی پسند کر. تو اس کے قریب ہی اس کی بہن کھڑی تھی اس کو یوں کہا ابا اس سے شادی کرنا. دیکھو بہت تدبیر تلاوت آدمی سوچتا نہیں ماحول کتنا گندا ہے. پیر صاحب تھے وہ بزرگ تھے لیکن بچے چلے گئے وہاں. اب کیا کریں حیران ہے. دن میں دوسرے دن سارے علاقے کے علماء کو جمع کیا اور پھر پوچھا بیٹا جوان ہو گیا شادی کر لے خاندان کی کسی لڑکی سے. اس نے یوں کہا اس سے شادی کرنی. بہن قریب ہی کھڑی تھی فوراً گولی مار دی اس کو. دیکھا پھر یوں کہا کہ اس ملک کے اندر میں جہاد کروں. ہاں اس کے لیے اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے. تبلیغ میں کسی چیز کو رد بھی نہیں کیا جاتا اور چھڑایا بھی نہیں جاتا. جہاں ہو تم سوک سے چرخ پہ جھولو یا غباروں میں اڑو پر ایک سخن بندے نواز کا یاد رہے اپنی حقیقت کو مت بھولو. کون ہے ہم؟ ہاں ہم کون ہیں؟ یہ آئینہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. کون ہے؟ کس کی اولاد ہے؟ ہاں ہم مسلمان ہیں. اس کی اپنی حقیقت کو. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سبھی سمجھ عطا فرما دے کہ یہ دو بڑی زندگیوں کے درمیان میں ایک چھوٹی زندگی ہے پیدائش سے لے کر. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور نبیوں نے آ کر یہ بتلایا کہ دیکھو تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی بن جاوے اور جب تمہارا اس دنیا سے جانے کا وقت ہو تو 500 فرشتے تمہاری روح کو لینے کے لیے آئے. 500 آ گئے دیکھے. ہاں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ریحان کے گلدستے ہو اور ہر آنے والا نئی خوشخبری سنا رہا ہو اور تمہارے روح کو ایسے نکالا جائے جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. پھر جب تمہارا جنازہ چلے تو تمہارے گھر سے لے کر قبرستان تک آنے والے فرشتے روح کا استقبال کر رہے ہو تمہاری جنازے کا استقبال کر رہے ہو. جب لاش رکھ دی جائے قبر میں تو حکم دے دیا جائے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اس طرح سو جا. پہلی رات کی دلہن. ہاں کوئی نہیں اٹھاتا اس کو. جب حشر قائم ہو جائے تو اس کو نور کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کرنے کا موقع مل جائے لوگ. اور قبر میں جب اس کی لاش کو رکھا جائے اور لوگ دفن کر کے چلے آئے مٹی ڈال کے تو ایک حور ظاہر ہو اس کے گلے میں خوبصورت موتیوں کا ہار ہو یہ اس کی طرف لپکے اور ہار ٹوٹ جاوے اور موتی بکھر جاوے اور دونوں چننے میں لگ جاوے اور حشر قائم ہو جائے. قبر کا زمانہ یوں گزر گیا اور نور کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کرنے کا موقع مل گیا. اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا. 30 اور 33 سال کی جوانی دے دی. ہاں 30 اور 33 سال کی. اس لیے لوگ ابھی یعنی عمر زیادہ معلوم پڑ جاوے اس کے لیے داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی رکھتے. ہاں بس تو شراون والی ہی رکھتے ہیں. ہاں ہمارے ایک دوست ہے خان صاحب دیکھو جس سے تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسی بات کی جاتی ہے. وہ خان صاحب تھے ان کی داڑھی جو تھی وہ شراون والی تھی. ایک دن میرے سمجھ میں آیا کہ اس کو کچھ انجیکشن دینا چاہیے تو میں نے یوں کہا کہ خان صاحب تم شراونی پٹھان ہو. تو ایک دم ہی چونک گیا میاں. افغانی کہتے شیروانی کہتے سرحد کے پٹھان کہتے یہ کیسے تم نے سراوڑیاں کہہ دیا. میں نے کہا اصل میں خان صاحب تمہاری داڑھی جو ہے وہ سراون والوں کی جیسی. اس دن جو انجیکشن دیا ابھی ماشاءاللہ ان کی داڑھی حیات ہے اللہ ان کی عمر میں برکت دے. ہاں تو یعنی عمر زیادہ لگے وہ 30 اور 33 سال کی جوانی اور پھر جنتی جنت کے میووں کو اور پھلوں کو کھائے گا. 40 سال تک کھاتا چلا جاوے گا خوشبودار ڈکار آوے گی اور کھانا ہضم بد ہضمی نہیں کھٹی ڈکار نہیں. ہاں عمر 30 اور 33 سال کی. جنت کے میووں اور پھلوں کو کھائے گا 40 سال تک. اور جمعہ کے دن میلہ لگے گا بازار. جمعہ کے دن ہفتے میں ایک دن. اور میلے میں جنتی گھومنے جاویں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عالی ذات جو ہے وہ قرآن پڑھے گی اور قرآن کا نور جو ہے وہ بادل برسے گا بادل بن کے برسے گا اور جنتیوں کا حسن جمال کے اندر میں اضافہ ہو جائے گا. ہاں محنت کرنے والوں کے لیے کوشش کرنے والوں کے لیے قربانی دینے والوں کے لیے جان مال لگانے والوں کے لیے جذبات کا گلا گھونٹنے والوں کے لیے ایسی چیزوں کے لیے محنت کرنی چاہیے جو ہمیشہ باقی رہے گی. دنیا کے چیتڑے دنیا کے ٹھیکرے دنیا کے سونا چاندی دنیا کے ہیرے جواہرات دنیا کے ایسی بنگلے ایسی گاڑیاں یہ تو موت کا جھٹکا آوے گا اور ٹوٹلی ہاتھ سے نکل جاوے گا. ہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا سب رو دھو کے چند دن کے بعد بھول جاوے گے اکیلے کفن کے کپڑوں میں روانہ کر دیا جاوے گا. اس کے لیے ایک بزرگ بیان میں کہہ رہے تھے کہ شاہجہاں کو ممتاز کے مرنے کے بعد ایک مدت گزر گئی پھر خیال آیا کہ محبوبہ تھی میری میں نے اس کی محبت میں تاج محل بنایا آگرہ میں لوگ اس کو پاری دنیا کے لوگ عجائب سمجھ کے دیکھنے آتے ہیں کیا حال ہوگا اس کا عالم برزخ میں دیکھنا چاہیے. دیکھا خیال آیا ہوگا تو اس نے ایک اللہ والے کے پاس گیا ہوا اور جا کر کہا کہ حضرت میری محبوبہ تھی ممتاز میں نے اس کی محبت میں تاج محل بنایا اس کو مجھے دیکھنا عالم برزخ میں اس کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا اللہ والوں نے ماسا سلامت چھوڑو یہ ساری باتیں جو ہو گیا نہ کہ نہیں باسا لوگ جو ہوتے ہیں نا ایڑے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے وہ ایڑا ہوتا ہے. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے برسر اقتدار ہے وہ اگلی جو ان کی مقابل کی پارٹی ہے اس کی بکریے ڈبے میں کر دیتے ہیں ہم برسر اقتدار یہ دنیا میں ہوتا آتا ہے. ہاں تو جانے دو کہ نہیں دیکھنا ہے اس کو تو بچھائی نیچے بچھا دی چٹائی اور پچھوڑی اور چادر ان کا بیٹھ اس پر اور پھر ایک ڈالا چدریا اس کے سر پر اور توجہ دینا شروع کی تو دیتے چلے گئے دیکھتا کیا ہے شاہی محل میں جھولے پر ممتاز جھول رہی ہے اس نے آواز دی ممتاز ذرا بھی نہیں دیکھتی وہ ہاں اپنے دھن میں اور ہم یعنی وہ ایک کالی کلوٹی کے لیے چلا بھی نہیں لگاتے ایک ہی وہ 72 ملنے والی ہے اتنے درجے کے جنتی کو کل مولانا سنا رہے تھے رات میں ہاں دیکھتی بھی نہیں قریب گئی تو دیکھا کہ گیٹ کیپر ہے ڈور کیپر تو اس نے دھکا دے کے اس کو ہٹا دیا ہٹ جاؤ ممتاز کا محل ہے یہ ہماری بیگم ہے وہ ہماری محبوبہ ہے کیونکہ یہ ممتاز کا شاہی محل ہے کہ نہیں ہم اس کے شوہر ہیں دوڑ کے چلا گیا جھولے پر ہی جھولے دیکھتی نہیں ابھی بھی گیا ممتاز یوں اچھٹی نظر ڈالی میں تیرا شاہجہاں ہوں کہاں یاد پڑتا ہے ایک راستے سے تم چلے تھے ایک راستے سے میں چلی تھی درمیان میں دونوں ایک ہو گئے پھر تمہارا راستہ بدل گیا میرا راستہ بدل گیا. دیکھا کوئی ایک نیکی دینے والا نہیں ہے. ہاں اس کے لیے ہم سب کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے. یہ تبلیغ کی جو محنت ہے مرنے کی تیاری کرنے کی محنت ہے زبردست. ہاں معمولی محنت نہیں ہے. اللہ ہم سب کو یہ محنت سمجھا دے تو کامیابی اس کو کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ ہو گیا. اس کامیابی کو اللہ نے کہاں رکھا ہے کیونکہ جو کروڑ پتی ہو جائے گا اس کو کامیابی ملے گی تو سارے جو ہزار پتی ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کیونکہ جو ہندوستان کا بادشاہ بن جائے گا اس کو کامیابی ملے گی تو ساری رعیت ناکام ہو جاتی. کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ دین کے ساتھ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ ہر حال میں کامیاب ہوگا جو بھی حال ہوگا اس وقت. ہاں دین اصل ہے زندگیوں میں دین کا ہونا کامیابی کے لیے. تو انبیاء نے بتلایا کہ کامیابی کے لیے دین ہے. لیکن ہم اور آپ سوچیں گے کہ میاں ہم کتنے برسوں سے دین والے ہیں ہماری کتنی پیڑھی دین والوں کی گزر گئی قرآن والے حدیث والے اولیاء کے چاہنے والے اور بزرگوں کے ماننے والے ہیں ہم کو تو کامیابی نظر ہی نہیں آتی. اقبال تو یوں کہتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاسانوں پر بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اور یہاں تو کامیابی نظر ہی نہیں آتی. نہیں سارے مولوی لوگ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں دین میں کامیابی ہے رہتی دنیا تک کامیابی کا دار و مدار دین ہے لیکن دین کہتے کسے ہاں اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. مولانا عمر صاحب پالنپوری نورلہ مرکز اللہ تعالیٰ کو درجات عالیہ عطا فرمائے. دین پانچ شعبوں کا نام ہے, پانچ شعبوں کا نام دین ہے. پہلا عقیدے کا صحیح ہونا جس کو ایمانیات کہتے ہیں, عقیدہ. ہاں ایمانیات جس کو کہتے ہیں پہلی بنیادی چیز. دوسرے عبادت کا صحیح ہونا, عبادت میں نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, زکات بھی, خیرات بھی, صدقات بھی, ذکر بھی, تلاوت بھی, اعمال اسلامی. اور تیسرے معاملات کا صحیح ہونا. معاملات جو کہتے ہیں لین دین, انگلش میں کہتے ہیں ڈریلنگس. بایزید بستامی نورلہ مرکز مقدمین اولیاء میں سے یوں فرماتے ہیں, اللہ کے سو حق مار کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جانا اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا اللہ کی مخلوق کے ایک حق کو مار کر اللہ کی بارگاہ میں جانا. لو جب تک مخلوق معاف نہیں کرے گی اللہ معاف نہیں کریں گے, اور اللہ کے سو کیا کروڑوں حق بھی اللہ معاف کر دیں گے, وہ تو غفور الرحیم ہے. ہاں معاملات کا صحیح ہونا اور معاشرت کا صحیح ہونا. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو, سادی ریا کو, یہ معاشرت ہماری. معاشرت کسی قوم کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ قوم ارتداد کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے, مرتد ہونے کا دروازہ کھل جاتا ہے. معاشرت ہماری اسلامی ہو. ہاں اس کے لیے اقبال تو یوں کہتے ہیں, شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود. دنیا میں شور ہو رہا, مسلمان مارے جا رہے, مسلمان کاٹے جا رہے, مسلمان پیٹے جا رہے, مسلمان نکالے جا رہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان عبود. ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. اقبال کا تو دعویٰ ہے, اور دعویٰ کرو تو دلیل پیش کرنا پڑے گی. ہاں تو اس زمانے میں اقبال کو میرا خیال ہے زیادہ سو سوا سال گزرے ہوں گے, تو اس زمانے میں پھر تھے کون سب. تو ہمارے پڑوس کے ایک بزرگ ہے, وہ مثال دیتے ہیں کہ ایک گدھا جو تھا وہ جنگل گیا تو اس کے ہاتھ آیا شیر کا کھوڑ چمڑا, اس نے پہن لیا. او میں تو شیر بن گیا. تو اس نے سوچا میاں اب یہ بستی کی طرف چلیں گے تو لوگ جو ہے ان کے سب سے دیکھتے ہی پاجا میں بگڑ جائیں گے. تو اس نے چلنا شروع کیا, لوگوں نے دیکھا میاں اتنا بڑا شیر آنا, تو لوگوں نے بھاگنا شروع کیا. تو اس نے آواز لگائی, تو آواز شیر کی کہاں سے لاتا, پرواز ہے دونوں کی صحیح ایک گگن میں. کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں. ہاں ایک ہی پرواز دونوں کی, لیکن وہ گیت تو ڈانڈے کے انتظار میں رہتا ہے تو مردے کے. تو گدا کہاں سے لاتا شیر کی آواز جو پلٹے لوگ, تو ہڈی پسلی اس کی ایک کر دی. تو اصل میں ہم نے کیا ہے مسلمان ہونے کا کھول پہن رکھا ہے. اقبال اس بنیاد پر کہہ گئے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. اور پھر اس کی دلیل پیش کرتا ہے, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنون. تمہارا وضع قطع جو ہے یہ تو نصارا جیسی ہے, اور تہذیب و تمدن یہ تو ہندوؤں کے جیسا ہے. سات مہینے حمل ٹھہر گیا تو مسلمان گود بھرتے ہیں, اور اغیار جو ہے وہ کھوڑا بھرتے ہیں. مسلمان کی شادی میں بھی ہوٹل اور غیر کی شادی میں بھی ہوٹل. سچویشن ایسا ہوتا ہے کہ نکلنے والا جب کھا کے نکلتا ہے تو وہ ٹیبل پر بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس سونپ بھی ہے, وریالی بھی ہے, منہ صاف کرنے کی بہت سی چیزیں, آئیے آئیے. ہاں اور پھر بزبان حال کہتا ہے ہوٹل کا کھانا کھایا ہماری, اب بل پیمنٹ کر کے چلو. دیکھا وجہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان جسے دیکھ کر شرما یہود, یہود کا بیٹا بھی شرما جاوے اتنا مسلمان تو آگے نکل گیا. پھر آگے کہتے ہیں, یوں تو سید بھی ہو, مردام بھی ہو, افغان بھی ہو, تینی برادریوں کو لیا اقبال نے, تو تم دوسری برادری والے ناراض نہ ہو جاؤ. شیخ ناراض نہ ہو جاوے, ملک ناراض نہ ہو جاوے, انصاری ناراض نہ ہو جاوے, منصوری ناراض نہ ہو جاوے, میمن ناراض نہ ہو جاوے, ورا پٹیل ناراض نہ ہو جاوے. ہاں یوں تو سید بھی ہو, مردام بھی ہو, افغان بھی ہو, یعنی اس سے مراد ساری برادری. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. اللہ کے دفتر میں تم مسلمان ہو یہ الگ بات ہے کہ میونسپلٹی میں تم مسلمان, گرام پنچایت میں مسلمان لیکن اللہ کے دفتر میں مسلمان ہو؟ ہاں اس لیے اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو اصل میں مسلمان بنا دے. بڑے پیر تو یوں کہتے ہیں ہر مسلمان صاحب مومن نہیں ہوتا اور ہر مومن صاحب یقین نہیں ہوتا. تین باتیں کہے گئے بڑے پیر. ہاں ہر مسلمان صاحب مومن نہیں ہوتا اور ہر مومن صاحب یقین نہیں ہوتا. تین چیزیں ہو گئی، مسلمان ہونا، مومن ہونا اور صاحب یقین ہونا، جس کو اقبال یوں کہتے ہیں آگ ان کی پھونک دیتی ہے برناؤ پیر کو، لاکھوں میں اگر ایک بھی ہو صاحب یقین. اللہ ہم سب کو صاحب یقین بنا دے. ہاں اس کے لیے یوں کہتے ہیں ایمان مانگو تو صحابہ کا ایمان مانگو اللہ سے، ایمان صحابہ مانگو اللہ سے. ہاں کیونکہ ایمان ہی اصل سرمایہ ہے. تو معاشرت بھی ہماری اسلامی ہونی چاہیے. اور پانچویں اخلاق کا درست ہونا، جس کو اپنے نفس کی اصلاح بھی کہتے ہیں. یہ پورا دین ہے لیکن مفتی صفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے، اور ہمارے مولانا عبید اللہ بلیاوی نورلہ مرقدوبی فرماتے تھے کہ اس امت کی جو نجات کی بنیاد ہے وہ چار ہے، اور امتوں کے نجات کی بنیادیں دو، ایمان اور عمل صالحہ. لیکن اس امت کی نجات کی بنیاد چار، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے غالباً امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ پورا قرآن نہ اتارتے اور سورہ عصر کو نازل کرتے تو کامیابی اور ناکامی کی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے کافی تھا. یہ خلاصہ ہے اس کا. ہاں چار بنیادیں بیان ہوئی ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالحات پر مسئلہ ختم ہو جاتا تو ہر آدمی اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تجوی، اپنی تلاوت، ہاں راضی ہو جاتا. لیکن دو باتیں اور کہی گئی، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت سے مراد مولانا عبداللہ بلیاوی نورلہ مرقدوبی فرماتے تھے، مفتی صفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہے، حق کی وصیت سے مراد ایمان اور عمل صالحہ کی دعوت دینا. ہاں یہ ہے کامل حق کی وصیت، ورنہ ابھی ہم کو یہاں سے بھروچ جانا ہے تو ہم نکلے اور راستے میں اکبر بھائی مل گئے. میں کہاں جاتے خان صاحب؟ کیونکہ بھروچ جانا ہے. کیونکہ بھائی یہ شارٹ کٹ والا راستہ مت لے جاؤ، ادھر ڈاکو رہتے ہیں، لوٹ لیں گے آپ کا، ادھر سے لانگ کٹ چلے جاؤ، لمبے راستے. تو یہ بھی وصیت ہے لیکن کامل حق کی وصیت نہیں. ایمان اور عمل صالحہ کی دعوت دینا یہ کامل حق کی وصیت ہے، اور جب دعوت دی جائے گی تو حالات آئیں گے. ہاں دعوت کے ساتھ حالات ہیں، اس لیے لوگ میدان تبلیغ میں اترتے ہی نہیں. بہت سارا کام چھ تبلیغ نو کام، بہت سارا کام بھائی. تو یوں کہ تم مسلمانوں کے بہت سارا کام چھ یوں کہتا ہے. احمد آباد میں ہمارے دوست، ان کا ایک ساتھی بیمار ہوا تو گئے دوا خانے میں، تو برہمن تھا وہ ڈاکٹر، اس نے دوا دی، کبھی کتنے پیسے؟ یوں کہ تم سے پیسے نہیں لیتے. کہ کیوں؟ ہم تو تبلیغ والے. کہ نہیں، تم تبلیغ والے کہتے ہو، تم جگ سدھار جماعت ہو، جگ کو سدھارنے والی جماعت ہے تمہاری. ہاں یہ تو یعنی وہ ہارو کام سے یوں کہہ دیتے لوگ، نہ آپ انگلینڈ جوانو، نہ آپ کینیڈا جوانو، نے تانو جی لوگوں نے ویزا ملی جانے روانہ تو کہ جنت کا کارڈ مل گیا، سارے کینیڈا والوں کو، امریکہ والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں روانہ کرے، ہندوستان میں کیونکہ وہاں بھکڑ ملک میں کیوں پڑے رہے تھے، جا جہنم. ایسا ہوگا نہیں. ہاں اس کو سمجھنا، یہ اللہ کرے کہ خناس نکلے ہمارا، ہاں سمجھ میں آوے بات. یہ محنت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے دور میں چلائی ہے، یہ زبردست محنت ہے، معمولی محنت نہیں ہے. دعوت اور دعا یہ دونوں ایسی محنتیں ہیں کہ دعوت کے ذریعے اور دعا کے ذریعے ہر دور میں اللہ تعالیٰ دنیا کے باطل کو توڑ دیتے ہیں. ہر دور میں اللہ ہم سب دعوت میں چلنے والوں کو دعوت کا مقام سمجھا دے، دعا کا مقام سمجھا دے. بھائی ایک آدمی کی بھادی میں 500 بیگھے زمین ہے، اس کے دو لڑکے، ایک جو ہے وہ کھیتی سنبھالتا ہے اور ایک جو ہے بیگم کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مزے اڑاتا ہے. اب اس کے پاس گن ہے، بندوق، تو کس کو دے گا وہ؟ رات میں وہ چوکی داری والے کرنے کو، کھیتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دے گا کہ اس کو دے دے گا؟ بیگم کے ساتھ گھر میں، تو لے بھائی تو تیرے پاس رکھ کمرے میں، تو دونوں گانڈے لڑ پڑیں گے تو گولی مار دے گا وہ، کس کو دے گا؟ رات میں کھیتی کی چوکی داری کرنے والا دشمنوں سے مقابلہ پڑ جائے گا، دھاڑ پڑو سے. ہاں تو دعا کا ہتھیار بھی اسے دیا جاتا ہے، ورنہ کیا اس کو دے دیا جو گھر میں بچی کے ساتھ بیوی کے ساتھ رہتا ہے، وہ تو خالی کبوتر مارتا رہے گا. ہاں اس کے لیے دعا کا ہتھیار دعوت کے اوپر دیا جاتا ہے. ایسا تو اللہ کافر کی بھی سنتے ہیں، وہ الگ بات ہے، وہ ایکسپشن کیس ہے. ہاں لیکن دعوت اور دعا یہ دو دونوں سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دور میں یہ کام چلایا ہے، اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. بہت زبردست کام، ساری دنیا میں انقلاب آیا ہے، ساری دنیا کا ائمہ کبر ہولے ہو گئے، ان کو پتا چل گیا دعوت دنیا میں چل پڑی، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا. ایسی محنت اللہ نے چلائی میرے آپ کے دور میں، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہاں تو نجات کی جو بنیادیں ہیں وہ چار ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی دعوت. ہاں دعوت کے ساتھ ہر دور میں عداوت رہی ہے. تمام نبیوں کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھو، ہمارے آقا کو لوگ صادق امین کہتے تھے، لیکن جب آپ نے سبا پر سب کو جوڑا اور پوچھا، خلاصہ کلام یہ ہے میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو کہا کہ آپ صادق امین ہیں، آپ نے کبھی غلط نہیں بولا، کیونکہ میری بات مانو گے، کیونکہ مانیں گے اس لیے کہ آپ نے غلط بولا ہی نہیں. کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاریخ میں لکھا ہے ایسے بھاگے جیسے بتکے ہوئے گدے بھاگتے. ہاں دعوت کے ساتھ دعوت، اس لیے دعوت میں چلنے والے گھبراوے نہیں. ہمارے ساتھی جو بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، گھبرانا نہیں، ہاں یہ مردوں کا کام ہے. ہاں وہ گیر تھا وہ، لیکن بات اچھی کہہ گئے، ہری نو مارک چھ سورا نو نہیں کائر نو کام جو نے. یہ سورا لوگوں کا، ویر لوگوں کا کام، بہادر لوگوں کا کام. ہاں یہ کام زبردست، گھبرانے کا نہیں، اللہ کی مدد کے ساتھ. آپ نے دیکھا چھوٹے بچے کو ماں جب چلاتی ہے تو یوں کر کے چھوڑ دیتی ہے اور دونوں طرف ہاتھ رکھتی، میرا لال گرے نہیں لیکن چلنا سکھانا ہے اس کو. ہاں دو ہاتھ ہیں غریب کے، اس ماں کے اگر بھی سوچی تو چاروں طرف. وہ اللہ جب اپنے بندے کو اپنی راہ میں اپنی معرفت سمجھانے کے لیے، اپنی ذات کا یقین سمجھانے کے لیے چلاتا ہے تو چاروں طرف ہاتھ رکھتا ہے. ہاں امتحان تو ہوگا بھائی، امتحان ہر زمانے میں لیا گیا ہے، ورنہ کیا ہے ہر آدمی دعویٰ کر بیٹھتا مومن ہونے کا اور صاحب یقین ہونے کا، امتحان تو لیا جائے گا لیکن ویسا نہیں لیا جائے گا جیسے صحابہ کا لیا گیا. وہ تانبے کے برتن تھے، ہتھوڑی سے ٹھوکا گیا، اور ہم کاغذ کے برتن ہیں، ہم پھونک مارے تو اڑ جائے گا. تو ہم کو ایسے نہیں ہاتھ پایا جائے گا لیکن امتحان دیا جائے گا. تو یہ یعنی اللہ کرے کہ ہمارے سمجھ میں آ گئے، گھبرانے کا یہ محنت ہے، اور یہ محنت ہی سمجھانا ہے، تقریر نہیں سمجھانا ہے، ایک محنت ہے جس کے کرنے کے بعد اندر کا ول پاور، قوت یقین، ہاں ایسا مضبوط بن جاتا ہے کہ ہر حال میں بندہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے نبی کے طریقے کے ساتھ، اور حرام کردہ چیزوں سے بچ جاتا ہے. ول پاور، ہاں ایسا قوت یقین اس کو ملتا ہے، یقین کی مایا. تو یہ بنے گا دعوت میں، کیوں کہ دعوت حضور کے وسیلے کی برکت سے ملی، دعوت بھی ملی، تعلیم بھی ملی جو مدارس کی لائن کی محنت، اور تزکیہ بھی ملا جو خانقاہی لائن کی محنت. تینوں محنتیں چلنی چاہیے، ہاں تینوں محنتیں چلے. ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب نورلہ مرقدو کو ایک معترض نے اعتراض کیا، اعتراض کرنے والوں کی کمی نہیں. ہاں غالب نے تو گالیاں دی ہیں، ہم گالی نہیں دیتے، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. ہاں تو اس کے لیے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا ہے معترض. تو مولانا کو اعتراض نہیں پوچھا کہ مولانا دعوت پہلے، تعلیم پہلے، تزکیہ پہلے. مولانا کہا کہ دیکھو ہم ایک مثال دیتے ہیں، تم فیصلہ کر لینا کون سی چیز پہلے، ہم نہیں کہتے، مثال دیتے. کہا ایک شہزادی نے اعلان کروایا پورے ملک میں، ہمارے ساتھ جو شادی کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں چند باتوں کا اطمینان بخش جواب دے دے تو ہم اس سے شادی کریں گے. تو تین دوست منچلے جو تھے وہ کہیں کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بھی بات خبر پڑی، گئے پتا چلا اعلان کیا ہوا امتحان کہ کیا، کیونکہ وہ اس کو مطمئن کر دو تو شہزادی نکاح میں آئے گی. تو ایک نے پوچھا بھی تو کچھ جانتا ہے کیا گٹھا چھاپا جائے، کیونکہ جانتا ہوں کہ کیا کیونکہ میرے پاس ایسی دوربین ہے کہ لگاؤ تو پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ دکھائی دیتا ہے کیونکہ میاں بڑی کمال کی بات ہے تمہارے پاس تو دوسرے کو پوچھا تو بھی انگوٹھا چھاپے کے کوئی جانتا ہے کہ ہاں میرے پاس ایسا پلین ہے اڑاؤ یہاں دنیا کے آخری کنارے پر پہنچو کیونکہ میاں یہ بھی کمال کی بات ہے تیسرے سے پوچھا بھائی تو کچھ جانتا ہے کیونکہ میرے پاس آب حیات ہے مرنے والے کو پلا دو تو زندگی مل جائے کیونکہ بھائی چلو تینوں چیزیں ہیں تو کام کی لیکن وہ دوربین والوں کو بولا ارے دیکھ تو صحیح مر گئی کہ زندہ ہے وہ یہ پہلے دیکھنا ہے تو اس نے دوربین لگائی دیکھا یوں کہ میاں جانے کی تیاری میں ہیں ہاں تو پلین والے کو بولا اڑاؤ میاں کل کام آئے گا ہی تو اڑایا پہنچ گئے وہ آب حیات والے کو پلاؤ تو اس کو زندگی مل گئی اب بتاؤ مولانا کہتے ہیں کون سی چیز پہلے کون سی دوسری کون سی تیسری سب کی ضرورت ہے ہاں تو یہ محنت ہے زبردست ہاں دعوت کی مبارک محنت جو ہے وہ بے غرض ہو کر کی جاتی ہے اور بے طلب بندوں میں کی جاتی ہے اس کے لیے طبیعت چلتی ہے دعوت میں نہیں چلتی اور محنتوں میں طبیعت چلتی ہے کیوں اشتہار بازی ہے پوسٹر بازی ہے نعرے بازی ہے تو وہاں طبیعت ہر آدمی ٹائی باندھ کے کھڑا ارے ہمارا بھی تو کچھ نمبر لگا ہاں یہ دعوت کا کام بے طلب بندوں میں کیا جاتا ہے اور بے غرض ہو کر کیا جاتا ہے اس کے لیے طبیعت چلتی تینوں محنتیں چلنی چاہیے دعوت بھی امت میں چلے اور تعلیم بھی چلے ہمارے مولانا صاحب صاحب تو فرماتے ہیں عالم کی زیارت کو عبادت یقین کرتے نماز پڑھی عبادت روزہ رکھا عبادت عالم کی زیارت عبادت یقین کرو ہاں مدارس قلعے ہے قلعے دشمنوں سے حفاظت کی جاتی ہے خانقاہیں چھاونیوں کی طرح ہے جو بارڈر پر ڈالی جاتی ہے ملک کی حفاظت کے لیے ہاں تینوں چیزیں چلنی چاہیے دعوت علم کی روشنی میں چلے اور دعوت اللہ کے تعلق کے ساتھ چلے تو یہ زبردست کام اللہ نے دیا ہے معمولی کام نہیں ہے بہت امید رکھنی چاہیے اللہ سے گھبرانے کی بات نہیں شاعر تو عجیب بات کہہ گیا کل الحاد کی سنگین چٹانوں سے نہ ڈر یہ جو اس وقت چٹانیں کفر اور الحاد کی ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی اور نعرے لگائے جا رہے ہم یوں کچل ڈالیں گے اور ہم یوں کر ڈالیں گے کیونکہ نادانوں تم خدا ہو تو جو چاہے کرو تو مجبور ہو لقمہ منہ میں رکھا اور حلق میں اترا پھر بے بس اور لاچار اور ہوتا تم کیا کر سکتے لیکن ہم سب اندر ڈالنا ہے اس کے لیے ہم گھبراتے کیا ہوگا کیا ہوگا ہاں کچھ نہیں ہوگا ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا ہاں اس لیے یعنی یہ ول پاور عالم کی زیارت خانقاہیں چھاونیوں کی طرح تو تینوں چیزیں امت میں چلنی چاہیے دعوت بھی چلے تعلیم بھی چلے تصفیہ بھی چلے تو دین اس کی حقیقت کے ساتھ دنیا میں زندہ ہوگا یہ محنتیں ہیں ہاں اور ہم سب کو یہ محنتوں کو تینوں محنتوں کو کرنی ہے اب ایک آدمی جو ہے وہ عالم نہیں ہے تو بچوں کو کیا پڑھائے گا وہ تو لوگوں کو اپنی اولاد کو علم سکھانے کی فضیلت بتلاوے چندہ والے آوے تو یوں کہ اے بھائی دکان پر آ جاؤ ہم نے ہوا نو ٹائم سے سیٹ میں دکان پر گئے کیونکہ گھر چلے گئے سیٹ صاحب سیٹھانی نے بلائے تھے وہاں اب وہ بےچارے کو 10 روپیے دیں گے اتنے ہی کتنے چکر لگوائیں گے نہیں دو اللہ سے لوگوں کو کہو دو اللہ کی نسبت پر لگا ایک آدمی مرید نہیں بنا سکتا پیر نہیں تو اب لوگوں کو اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب دو اللہ والوں کے ساتھ منسلک کرو تاکہ ان کے اندر میں اللہ کا تعلق پیدا ہو دعوت کے لیے تو انگوٹھا جب آدمی بھی چل جاؤ تو تینوں چیزیں امت میں چلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ محنت تو پھر کیا ہے چوتھی نجات کی جو بنیاد ہے وہ سب رہے جھیلنا پڑے گا ہاں یہ جھیلنے کا کام ہے بڑا پتا مارو کام ہے پیر ننیا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت کا کام بڑا پتا مارو کام ہاں اس میں بلے بھی نہیں وردے بھی نہیں نعرے بھی نہیں عجب نفس ہمارا پہ سنگین وارے ہر آدمی کہے گا میاں دیکھو 100 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے میاں اس میں کمال تو ہے 100 چوہے کھانے کے بعد حج کر لینا اور توبہ کر لینا ایک بزرگ آئے شہادی میں اور اعلان ہوا 80 سال کے بزرگ آئے ہیں پتہ نہیں اپنے مقام پر غوث ہے قطب ہے ابدال ہے آج تک ان کا دعویٰ ہے چھوٹی بچی سے لے کر بری عورت کو دیکھا نہیں کسی نامحرم کو وہ غصہ میں بہت بڑے اللہ والے آئے کوئی سمجھدار آدمی قریب جا کر دیکھا کہ کیا تو کہ آنکھیں کسی تو اس میں کیا کمال کی بات. ارے بھائی 100 چوہے کھانے کے بعد تو کر لینا, ہاں 100 چوہے کھانے کے بعد وہ اصل ہے. تو یعنی لوگ تو بہت تانے ماریں گے, اپنوں کو گھبرانے کا نہیں, اپنوں کو اپنا راستہ چھوڑنے کا نہیں اور ادھر ادھر دیکھنے کا بھی نہیں, کیونکہ رگڑے لیے چاروں طرف ہے. ہاں اس کے لیے ادھر ادھر نہیں دیکھنے کا, اس کے لیے آپ نے دیکھا گھوڑے کو ڈابڑے لگائے جاتے ہیں, ٹانگے میں سامنے دیکھ منزل دیکھ. ہاں ادھر ادھر دیکھو گے تو پھنس جاؤ گے, بہت سی رنگریلی اور گلیاں پڑی ہوئی ہے. ہاں اور تم کو کیا بنا دینے کا بات کہیں گے, کوئی کہے گا تم کو اتنا اونچا مقام دے دیں گے. ہاں ادھر ادھر نہیں, اس کے لیے ہمارے عبداللہ صاحب نورلہ مرکز فرما دیتے ہیں ہاتھی کی چال چلا کر تبلیغ میں. ہاتھی دیکھا چلتا ہے تو دھم دھم, کتے کتنے بھی بھوکتے رہے تو اس کو کوئی پرواہ ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں, دعوت کے کام میں ایسے چل رہے ہم تو گھبرا جاتے ہیں. گھبرانے کا نہیں, بہت اونچا کام ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں دعوت کی ایسی محنت ہے. ہاں اللہ ہم کو یقین عطا فرما دے, یہ محنت جو ہے اللہ کے ساتھ کرنے کی محنت ہے. اور ہمارے پیر منشی اللہ تعالیٰ نواللہ مرکز فرماتے تھے جس قیمت پر بھی چاہو اللہ کو اپنے ساتھ کر لو, جس قیمت پر بھی, پھر جو چاہیں گے وہ ذات کر دیں گے. اس لیے جب انسٹ کی ریل آئی تھی گجرات میں تو حضرت کہنے لگے کوئی گجرات میں اللہ والا تھا ہی نہیں جو اللہ کی یعنی عذاب کو ریل کو روک دیتا, کوئی ایسا دعا والا تھا ہی نہیں وہاں. دیکھو یعنی اللہ سے تعلق بنانے کے لیے قربانی دینا پڑے گی. تو یہ محنت جو ہے نا خالی 4 مہینے لگا دو چلا لگا دو نہیں, یہ تو زندگی بھر کی محنت ہے, یہ تو عادت ڈالنے کے لیے ہے, یہ تو مرن روگ ہے, مرن روگ موت تک. ہاں اس کے لیے یہ محنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے زبردست محنت. ہاں 4 مہینے چلا عادت ڈالنے کے لیے, ابھی زون کی محنت, ایک ایک چیز نکلتی ہے اور بزرگوں پر کھلتی چلی جا رہی. ہاں ہم محنت کریں گے جو جتنا کرے گا اتنا پائے گا. تو یہ محنت کو سیکھنے کے لیے یوں کہتے ہیں اب اس تک جن کے 4 مہینے نہیں لگے ان کے لیے ہے گولڈن چانس ابھی نکلنے کے لیے. اور کسی نے خواب میں دیکھا ہو ملک الموت علیہ السلام کو کہ سردار خان تیرے کو تھوڑا پکڑیں گے, ابھی بچوں کی شادی بھی باقی ہے اور دکان تیری کبھی نہیں, کاروبار تیرا جمع نہیں, تجھے 950 سال تک چھوڑے رکھیں گے, مزہ کرتا ہے. ایسا اگر خواب میں کسی نے دیکھا ہو تو وہ تو رکے 950 سال تک, ورنہ اچانک بلاوا آ جائے گا اچانک اور سارے پلان فیل ہو جائیں گے اور چل دینا پڑے گا. اس کے لیے شاعر کہتا ہے اجالے اپنی اپنی زندگی کے ساتھ رہنے دے, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے, اچانک شام ہو جائے گی. اس کے لیے بھائی اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ کب تک کنارے پر آ کر تماشا دیکھ کے چلے جایا کرو گے. اجتماع میں آئے تماشا دیکھا, لوگ نکلے 4 مہینے میں اور یہ تماشا دیکھ کے چلایا. ارے بھائی جو ڈبکی مارے گا وہی کچھ موتی لاوے گا, کنارے پر جو آتے ہیں وہ تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں, لیکن جو ڈبکی لگاتا ہے دریا میں وہ موتی لاتا ہے ایمان کا, وہ موتی لاتا ہے اطاعت کا, وہ موتی لاتا ہے اللہ والے علم کا, وہ تعلق اللہ کے تعلق کا موتی لاتا ہے, وہ اخلاق کی بلندی کا موتی لاتا ہے, وہ نیتوں کے خلوص کا موتی لاتا ہے اور وہ جان مال کو اللہ کی منشا پر لگانے کا موتی لاتا ہے. اس کے لیے کب تک ہم کنارے پر آ کر تماشا دیکھ کے چلے جائیں گے. آج کا یہ اجتماع بھادی کا تو ایسا فیصلہ کر لو جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے وہ طے کر لے رہے. یہ الگ بات ہے کہ امیر صاحب وقت دے دے, بہتر تو یہ تھا کہ کل سے چلے جاؤ, لیکن ہمارے امیر صاحب جو ہے بڑے شفیق ہیں تو اگر وقت دے دے تو وقت کی بات, ورنہ نقد کے اعتبار سے 4 مہینے کے لیے بولو. ہمت مردہ مدد خدا, اب بولنا شروع کرو. دیکھو کوئی بولا 4 مہینے کے لیے کہاں کے 4 مہینے کے لیے, اللہ تعالیٰ قبول فرما. بولو بھائی بولو, لے دیکھو کوئی حضور ان کا بولا کیا نام. 4 مہینے اللہ قبول فرما. بولو بھائی بولو فرما بتاؤ ماشاء اللہ بڑا بڑا جم کے بیٹھا شروعات ہو گئی ہے تھوڑی ہمت کر لو اچھا موقع ہے ایسے موقع زندگی میں بار بار کم آتے ہیں چلے والے چار مہینہ کر سکتے ہیں کیا غلام حسین بھائی سورت میں رہتے ہیں سورت میں جا رہے ہیں یہاں پہ نقد بتاؤ بھائی ماشاء اللہ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اچھے جذبات ہیں بھائی بڑی بات ہے آپ ہمت کر کے بھائی اٹھو مت اٹھو مت دو پانچ دس منٹ تشکیل کرنے دو بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے بٹھا دو بھائیوں کو بٹھا دو جہاں سے جو اٹھا اسے بیٹھ جاؤ سے بٹھا دو دیکھو پانچ دس منٹ تشکیل ہو جائے ابھی تو ہمارے پاس اثر کی مجلس ہے پھر مغرب کے بعد آخری مجلس عشاء سے پہلے پہلے دعا تو تھوڑی دیر بیٹھو دیکھو ماشاء اللہ دین کی بات ایمان والا سنتا ہے کہ دن میں آتا ہے مجھے ضرور جانا چاہیے لیکن ہمارا دشمن ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں کہے گا بات اچھی ہے ابھی میں تیار ہو کر نہیں آؤں گا بعد میں جاؤں گا لیکن اگر بعد میں آپ نے تاریخ طے نہیں کی ہے تو زندگی کو بیسیا سارا کھا گیا ہو آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے مثال کے طور پر کسی دلہے کی اپنے کو شادی کرانی ہے لڑکی والے تیار ہے باڑا آ گئی قاضی صاحب آ گئے دلہا کہتا ہے بھائی شادی تو مجھے کرنی ہے میں قبول کیا وہ نہیں کروں گا اچھا بھائی کب کرے گا تاریخ